А коли пристрасть проходила, то вона геть забувала про Бога, наче дешевий фільм про Бетмена. Її витончена естетична натура іноді дозволяла дійти до храму, поставити свічку, любуючись золотим тремтливим вогником. Це була не інакше, як мода, перемішана із лайном снобізму. Це був такий час, коли розпалювалися думки про те, що Бог людині чимось зобов'язаний, а не вона Господу. У Бога не шукали любові, а більше користі. Бувало, навіть уступали з ним в суперечку, щоправда, у божевільні. Нонка бовталась у своєму яскравому ганчір'ї феміністки десь посередині. Вона хвацько перекручувала релігійні вислови, щоб блиснути ерудицією або затягнути когось у ліжко. Але переважно це була сороча тріскотня, супроводжена екзальтованими рухами. Цього разу це трапилось з Ілоною. У ліжку пишногруда з різкими порухами, але тепліше і податливіше. Вона сідала, підмостивши п'яти під сідниці, прогнувши спину, і груди розпливались у гарні округлі чаші, говорила. Якщо Бог існує, то Він зробив єдине правильне рішення з усіх своїх діянь – створив мене. І по-дитячому закліпала очицями. Ха-ха-ха. А тоді звідки взялася решта? Решту створила ти. Ілона тицнула пальцем у бік Нонки. А й правда? А вже ж правда. А ти задумувалася, чому Бог, а не богиня? Зачаровано якось промовила Нонка, нахилилася і гострим кінчиком язика лизнула сосок Ілони. Це треба запитати у Лаврентія. Ілона голосно на всю кімнату розсміялася. Хто такий? Та є один божевільний бомж, що мешкає у будівельному вагончику. Колишній ігумен, монах чи піп, я мало у цьому розбираюсь. Ну, так це і все знає. Треба буде дійсно запитати, у яку дірку він застромляє. Ілона, граційно крутячи тугенькими сідничками, гола подалась до ванної кімнати. Бажаєш разом? Ні, я втомилась. Тоді зроби мені лігрет, може, розігрійся. Нонка висунула свого гостренького язичка, рожевого, з ліловим відливом, крутнула його в роті, роздула щоку, провела під небінням, знову висунула. Ілона розвернулась до неї спиною, стала раком і широко розставила ноги. «Може, дорогуша, у тебе це любов?» Лаврентій казав, що надто мала, чи щось подібне, чи немає взагалі. «Фу, яке блюзнірство! У нас є щось ліпше, ніж у них!» І вони подались до джакузі. А Миколая вперше в житті вразив недуг, велика сверблячка. Його мало обходила вже й Ілона, хлопчики, монахи, безпритульні малолітні бомжі, що підробляли на вокзалах майже за безцінь. Він тинявся підземними переходами з патлатими хіпі-дівчатками, але одного ранку він прокинувся і побачив за вікном готелю у маленькому провінційному містечку безмежний білий простір снігу. Він почув пустку душі, порожнечу років, але це все додало віри. Йому все остогідло. Годинами Миколай пролежував на дивані і чомусь думав про далекий серпневий полудень, залитий світлом, так що все навколо видавалося присипане снігом. Тоді спокуси проповзають мимо, повільно, як слизьке чорне гаддя. І вона знову зловила себе на тому, що дивиться на постать лямура. Зачаровано. Досту, як змія перед весною, чарується своєю жертвою. Світле обличчя його, світле, як розправив крила, закриваючи шляхи поневірянь. Сліпа для чужого печаль його, і у неї сіре лице. Сліпа печаль його, як у поганського бога, з оксамитовими очима і мертвим поглядом чорних боліт. Сліпа, бо нічого він не знає. Тільки стрілами вулиць летить погляд його. А день сліпий ще, і стиглий ранок біло сміється –